görsün diye müthiş bir gelesin kocasın da duyup sen sebebin bilsin numarası. Kesek sınavdan men isti bozar batkan tanda uyanasın keli sesin numarası. Desek de ne desek de sen sen de sen be sen de tangan gözünde ündemesen de. Жалғыз қалған кезде ғана сезесің себебін білесің өмір сый. Алыстан дорбалап іздей бақытты жақыннан табасың білесің